متکبر د پاره وسوي د سرا اسباب نشته او بیا غرور او تکبر دا څلور سزاګانې اولائک الذین فرمای دا هغه کسان دي چې دا مخکې دا غي حال بیان شو اشتروا الضلاله نو دا څلور قسمه سزاګانې د دغه خلکو د پاره دي چې تاسو واوریدل بوډا بدکارا دارنګي بادشاہ دروغجن او فقیر متکبر اولائک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلاله چې غوړه کدی اغست د دوی گمراهی غوړه کړي د گمراهی بل هدا په بدله د هدایت کې هغه حق په ټول چې گمراهی وا او حق کار کول چې هدایت نو دوی گمراهی واغستا او غوړه کا هدایت پرې کو والعذاب او دوی عذاب غوړه کو بالمغفرہ په سبب په مقابله د بخښنې د الله کې په بدله د بخښنې د الله کې حق سرګندول سبب د بخښنې او حق پټول سبب د عذاب الهی دی فما اصبرهم علی النار نو څه شی دی چې صبرناکی ګرځول دي دوی په اور څه اسباب دي دوی سره چې دوی دومره لکشوي چې دنیا وال رشوت دا یو سور د ژوند نه خوخ کړي او دا غي نه پس دوی ته اور ملاویږي او دوی په اور صبرناک ګرځولي فما اصبرهم کم شی دی چې دای صبرناک ګرځولې دي عل النار په اور د جهنم ذالکا دې کی اشاره و د دې ټولو عذابونو ته یعنی ذالکا دا چې الله به دوی سر خبرې نه کوي ذالکا چې دا پا کوي وینا ذالکا چې دا دې د فار عذاب علیم نه بان الله په دې سبب چې بشک الله نزل الکتاب را لېګلې دې کتاب هر آسمانی کتاب الله را لېګي بالحق د پار د حق سرګندې دو او د یغپټ کو او پاغي کې د الله د حبيب صفات بدل کړ و ان الذين بشک ها کسان اختلفوا فی الكتاب چې هغه اختلاف کړی د په کتاب د الله کې دا الله د طرف نه کتاب راغله او کله دای وای چې دا د شیرونی کتاب ده کله وای د کهانت کتاب ده او کله وای العیاذ بالله د سحر او د جادو کتاب ده وَإِنَّ الَّذِينَ بِشَكَّهَا كَسَانِ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ چې اختلاف کړی دی غي په کتاب کې لفي شقاق خامخادي په مخالفت بعید لره کې د حق نه دای د حق نه پړې لره مخالفت کې پراته دی بیا ګورې سر ان الذين بشكوا كسان يكتمون چې پټوي او ما انزل الله آغا چرا لے گلے دے اللہ من الکتاب دے کتابنا ویشترو ناو دے اخلی غرکوی بیہی پدے بانے ثمنن پیسیو دنیا قلیلن چلگلا اولائے کدغ کسان مایا کلون ناچوی دے فی بطونہم پخے ٹخپلکے اللہ النار مگر اور ولا يكلمهم الله خبر بون کی دوی سر الله يوم القيامه پورز د قیامت ولا يزكيهم او نبدوی پاک کی یا الله ددا سے خلق مدح او تعریف نہ کئ لقد غیرو بندگان او غمت ہے قران پاک کی ذکر دی ولهم عذاب الیم او د دوی د پاره بوی عذاب دردناک اولائک الذین ذاهک سان دی اشتروا الضلالتا چې دای غست دا غورکړې د گمراهی بل هدا په بدلی د هدایت کې والعذاب غورکړې د عذاب بالمغفرہ په بدلی د بخنه کې فما اصبرهم نس شید چې صبرناکی ګرځولې دي دوی عل النار په اور د جهنم ذالک دا بأن الله په دې سبب چې بشک الله نزل الكتاب را لېګلې کتاب بالحق د پاره د حق د ښکار کېدو و ان الذين بشک ها کسان اختلفوا فی الكتاب چې اختلاف کړی دی او په کتاب کې تا اللہ کتاب تا کل دا شعر او کل دا سحر کل دا کہانت کتاب وئی لفی شقاق بعید نخام خادی دی پا مخالفت لرک دا حق نام دے دے نا دی صورت مبارکہ درے محیث شروع کی او پا دی درے محیث کے زیاد تر احکامات دا جہاد فی سبیل اللہ اللہ ذکر کئی و دا جہاد دا پارا دا سو امور و ضرورت وی امور ابتدائیہ دا جہاد دا پارا سدی دا مجاہد عقیدہ او عمل جوڑی دلی دارنگی دا جہاد پہ ابتدائی امورو کی دا خبرم ضروری دا چی خپل ملک اسلامی قوانین و مطابق پا امن و امان وی نو پڑی کی دی جہاد پا ابتدا کی لس اوصاف دیو مومن مجاہد دپارا ذکر کئی پڑی یو آیات مبارکہ کی چی ہر مومن مسلمان مجاہد پڑی لس و صفات دی موصوفی پڑی کی پنزد عقیدی سر تعلق لری او پینزد عمل سره رنبے د جہاد د پارا د مجاہد جوڑی دلی او بیاد ملک د امن د پارا سلور قوانین ذکر کئی د ملک د امن د پارا سلور قوانین ذکر کئی او بیاد کور د اصلاح د پارا اتلس احکامات ذکر کئی اتلس احکامات حغدی چی پاغی دکور تدبیر جوڑی گی اگر تا تدبیر المنزل وی سلور قوانین نمل دامن دپارا او لس اوصاف د مجاہد د تیاری دو دپارا فرمائی لے سل بر ان تولو اجوہکم قبل المشرق والمغرب لیس البر ندنی کی تشدا ان تولو اجوہکم دا چوالوی تاسخ بالمخنا قبل المشرق پا طرف دا مشرق والمغرب یو پا طرف دا مغرب بعض اہل علم ویلیو چدا ان تولو اجوہکم کی خطاب اہل کتاب سردے اہلی کتاب لوئی چی تاسو دا قبلی پا مسئلی دا مسلمانانو سر دمر اختلافات کوئی نو نیکی تشدہ ندا دغ قول چی اجوہکم کی خطاب انتوالو اجوہکم کی خطاب پا دی آیات مبارکہ کی اہلی کتاب سردے دا قول امام روح المانی ذکر کرے و بیرستو ویلی چه بعض عالمان ویلی چه دا خطاب عام دے مسلمانانو تم وی نو اہل کتابو تم وی یو مسلمان تم وی گرے نیکی تشموز نرے چه تا خانہ کعبے طرف تا مخو گرزولو خانہ کعبے طرف تا دے مخو گرزولو او بس وی چه دغ دین دے و نورگنی دین نشتا لیس البر را ند نیکی تشدا انت ولو اجوہکم دا چه وارا وی تاسخ کل مخونا قبل المشرق والمغرب پا طرف دا مشرق و دا مغرب بانے ولیکن البر لیکن خاوند نیکی ولیکن البر لیکن خاوند نیکی من حاغسوک دے آمن باللہ چیمان روڑ دے پا اللہ بانے امام قرطبی ذکر کری چه دا آیات مبارکہ پا لس و قواعد دا دین مشتمل لے او ای حر یو قائد زان تا مستقل کتاب غواڑی پا دا لس و اصول دا دین کنو منعی خبر سدا من آمن باللہ پا اللہ و دا اللہ پا صفات و ایمان روڑے او اللہ و دا اللہ پا صفات و ایمان روڑل دا مفصل زان تا یو کتاب جوڑی گی دیا ایمان روڑے پا اللہ و دا اللہ پا صفات بتا تجدیل نا سے کتابونا قدر لنشہ ایرانے تفسیرون در لاوالی یا انتراشے او تفسیر قدر لنشہ ایرانے بیعیو باللگو رہے لڑنبنائی خبر پا دغلس و قوائدو کی ایمان باللہ رہے ایمان باللہ سرے اللہ و دا اللہ صفتون منل چی اللہ شترے اللہ چی کم صفتون قرآن و سنت کی ورطا ذکر دی پاغے متصف دے دا حغا صفات و نپاک دے چی کم مشرکان ورسر دزارت دے نو اول ایمان پا اللہ و دا اللہ پا صفاتو دے والیوم الاخری دویم خبر دا والیوم الاخری او ایمان روڑے دے خاوند نے کئی سوگ دے چی ایمان روڑے پرز رستنے پرز رستنے ایمان روڑل پڑیر ایمانیاتو دا خبر مشتمل دا چی قیامت منی قیامت منی نو دوبارہ جوندن بمنی چی قیامت منی نو جنت و جہنم بمنی چی قیامت منی نو حساب کتاب طول دا اعمالو پل سرات دا طول بمنی نو دا پڑی دو ایمانیاتو مشتمل لے خاوند نیکی آغا سوک دے چی ایمان روڑ دے پا اللہ والیوم الاخریو پرز رستنائی والملائکتی او ایمان روڑ دے پا فرشتو بانے چی ملائک دا اللہ یو نورانی مخلوق ہے او دا دا نور نا پیدا دی او دا اس قسم گناہ نا کئی دارنگی ملائک نا پا ذکوریت موصوف دی او نا پا انوسیت لکہ انسانانو کی چاہتا ہوئی جدا ناری نا دے چاہتا ہوئی دا زنانا دے دا ملائکو نا دا ناری نو صفت دے نا دا زنانو صفت دے بلکہ کم خلق چی ملائکو تا دا ناری نو دا زنانو نسبت کئی اللہ ویلی جدا کافر دے لکہ سورہ نجم کی براشی چہاغ خلق اللہ وی چہ قیامت نمانی لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى نئی فرشتو تا دا زنانو نمونہ کی ملائک دا اللہ یو نورانی مخلوق دے ذرا دستر گی در رب عمر دا اللہ نافرمانی نہ کئی او اگا کسی کہانائی چہ خلقو ذکر کری ناغ دروغ دی چہ ملائکو گناہ کرے واو دا جبنا ویزان دی پخار او کوئی دا بابل کے اغا دا دروغو ندی اغی دا پارا اس دلیل نشتا پا ملائک ایمان روڑلو کدا خبری دی چه ملائک شتا دا اللہ یو نورانی مخلوق دے دارنگی پناری نوالی زنانوالی موصوف ندی دستر گی دا رب عمر دا اللہ نا فرمانی دکے والکتاب او ایمان روڑے دے پاسمانی و کتابنو چه تمام اسمانی کتابنو چه دا اللہ دا طرف نامبیاء علیہ السلام تراغلیو آغا حقو او پخپل زمانے کی قانون و دستورو قوار سردا خبر شرد چی دا قرآن درات لو سرطول منسوخ شوی قابل لعمل اغا ندی پاتے والنبیین او ایمان روڑے دے پا انبیاء علیہ السلام چی سمر پیغمبران اللہ را لگلیو طول حق دی پا طول زمان ایمان دے ہر یو صاحب ہدایتو قوار سردا خبر چی پا تمامو کی رستنے پیغمبر دے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا زمون دے مسلمانان و عقیدہ دا سوکم کدین پس دا نبوت داوکے لگا پرنی و لعین چاوہ جلو دا رسول اللہ تا کنزلے کولے دا پیغمبر ای داوے کولا اس دا دی چی مسلمانانی نپری دا مسلم دا چی دا سے کافر و مرتد با دا مسلمانانو پا مقبرہ کی نشی دفن کولے او کچا دفن کو آبا ریستیشی او لگا دا مردار ببار غرزولشی دا مسلمانانو پا قبرستان کی غیر مسلم دفن کول حرام غیر مسلم دفن کول حرام دا مسلم دا چی مسلمان با دا کافر و قبرستان کی سنکے دا بنا دفن کے دا کافر و پا قبرستان کی وسنکے مسلمان مومن بنا دفن کے نو دا مسلمانانو قبرستان کی کافر رشی دفن کے دے نو والنبیین کی دا خبر دا چی تمام انبیاء علیہ السلام حقو او پٹولو کی رستنے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا پینزد اخیری خبر شگر ایمان باللہ یو ایمان بالآخرت دویم ایمان بالملائکہ دریم ایمان پاسمانی و کتابون سلور او ایمان پا انبیاء علیہم السلام پینزو دی پینزو توئی عقیدہ و ایمان اس پینزو صفتنا ذکر کئی دا اعمال سر وآت المال او ورکوی مال دا اللہ رب العزت پلا رکی علا حبه سرد محبت دے مال حبه دا ضمیر سے تراجی دے نو بعض مفسرین دا حبه ضمیر اللہ تراجی کرے سرد محبت دا اللہ نا و صحیح قول دا دے چی دا دا سلفنا منقول لے چی دا حبه ضمیر راجی دے مال تا مال سر خمینا دا سیوائی پہ ندے خدا اللہ مین دمر غلب کری چی دا اللہ لا رکی ورکے وآت المال ورکوی مال على حبه سرد محبت دے مال اگر مال سر محبت کلے ندا قرآن و سنت خولی دے دے کہ علماء تفسیر و ذکر کری صحابی راغلے و نبی علیہ السلام تیوی چی دا اللہ حبیب کم صدق بہتر را کم یو صدق بہتر را نو نبی علیہ السلام ورتوی وی افضل الصدق بخاری و مسلم شریف حدیث تے وی بہترین صدق دادا چی تخیراتو کی او خروغ رمٹے دزوانی پہالت کی تعمل البقاء تلا دی امید ساتی چی جوندن ممال نورم بلاوش و تخش الفقر او تی اریگی دی غریبینا او تردی پور انتظار مکا و چی روح دی مرکن لرورسی او توی لفلان کذا فلانے دکانو پیسیو جیداد دفلانی شو فلانے دفلانی شو وقد کان لفلان نا خسن دفلانی شو کتوی او کنو نو دغه خیر خیرات دور فائدہ نه ورکه نو بهترین خیرات هغه ده چې ته د ځوانۍ په حالت کې لا د ژوندون امید دشتا د فقیرای نه یریږي او په دغه وخت کې د الله رب العزت په لار کې سکے مال لگے وآت المال علی حبه ورکوی مال سرد محبت دے مال نا مال سر خمی ندا خورکی دا مال زوی القربا خپل خپلوانو تا خپل خپلوانو کی لکرور شو خور شو نور رشتدار شو دا حدیث پاک کی راغلی چی نبی علیہ السلام فرمائی لی ویصدقت علی المسکین صدقا وعلی ذی الرحم اثنتان صدقت وسلہ خیر خیرات پا یو غریب و مسکین بانے خیرات تے او کدغ دی خپل لور کچھ غریب دے ندوتی جوڑ شو یو خیرات شو بلسل رحمی شو یو خیرات شو او بلسل رحمی شو زویل قربا خپل خپلوانو تا والیتام او یتیمانانو تا یتیمانانو تا ورکا یو گر دیدے کہ نمال نموراد گر زکاتم نرے رست را روان دی و آتا زکات آیات لگو رہے ادی وجنه د بازی مسلمانانو خود سره په مال کې د الله د دین او برخنی او څوک ډېر زیات ځان ته نیک وای نو چې زکات ورکی نور څه حق نه غړي ور زکات رسره روان دي دا وات المال علی حبه د زکات نه علاوه حقوق ذکر کړي قران کې ذکر شوی دي ګڼو آیاتونو کې چې د زکات د ورکول نه علاوه په مال کې حق شته د زکات د ورکول نه علاوه څه دي په مال کې حق شته نبی علیہ السلام فرمائیلی حدیث ترمذی شریف تے وی فی المال حق سوى الزکا فی المال حق سوى الزکا دا مسلمان پا مال کی حق شترے سوا دا زکاة نمو دا آیات کریمہ نبی علیہ السلام لستے وات المالا ورکوی مال علا حبه سرد محبت دا مالنا زوی القربا خلق قلوانو تا والیتاما یتیمانانو تا والمساکین و مسکنان تا وابن السبیل و مسافر تا مسافر کی گرم علمم دے مساکین غریبانا وابن السبیل مسافر تے مراد دی مسافر کی علماء لکنی علمم پا مسافر کی دے دارنگی و مسافر دے پسفر روان دے ندا پا وابن السبیل کی را گئے وابن السبیل و مسافر تا وسائلین په خوا بداسیو د مسلمانانو په جماعتونو کې باقاعده مسافر بو بعض داس نیکان خلق چدا غی و د جمعات سره اجره و د مسافر د پاره جدا اسباب و لوحی و اس مسافر لسو جمعات کی پریزی امام نصر شی ساتھ لسو خاص کر دی علاقہ کی بازی علماء راشو امول امامتی و گرر امول وائی بائی کمون مشورہ لی دی علاقی خلق امام نشی ساتھ لسو او دا امام ساتھ لی ریچی او سڑی دی زکاة ورکو یاد سرمن ورکی دا خکنین ام بیت ورکی دی خلقو نا زکاة کی گی او نا دی خلقو قربانی کی گی زکا دی دا سرمن امام تا فا عوض کی ورکی او دا زکات ورته وس کی ور کوي که یو امام ته پر جب کی زکات ورکو او هغه فوری طور د امامتای نزی لدی وی مونږ نه زکات تختو دا زکات د خلکو لکی دارنګي ته قربانی سرمنی یو امام ته ورکو فوری طور غلاړو لدی وی زمونږ نه سرمنی او تختو لدی لدا یاد ساتي دی علاقه کی زکه ګور دا دینداری او علما دور ډیر شته د ناو د علما چې دی زه کی ایسو کې امام نشي ساتل او کسو کوئی جی ساتلے شم نبی امو سر ملاو پر روڑائی کا یعنی تنخواہ کو غٹ خبر را چی پروٹائی امام نشی ساتلے دم را کمزوری ہے دی خلق بعض دیونوں کی خلق کمزوری بھی طول عرض مزدوری کئی خوبا قائدہ امام ساتلے شی ورنہ کم از کم پروٹائی کوئی ساتلے شی کر دی دی خلق امام تا روٹائی کیون بوجھوی روٹائی کیون بوجھوی ما خام خدای اجرو تا روٹائی رو باسی اغا پی بوجھ ندے غرم امام روٹائی نخوری دن تا دې په خبر باندې دا دې خلکو دې بي دي نه دوی علامه دی وجنه کوشش دا پکار دی چې یو قوم سره دومره مال وي لیکن هغه د امام د ساتلو نه یو یو بچی باندې ګور درې درې زره سلور سلور درې روپۍ لګای امام تا سلو پې تنخواه نشي ورکول په شپ خبر باندې کم از کم امامم بال بچ لري اولاد لري نو چې ستا په خپل روزانه په زر روپۍ گزاره نه کی او امام ته سور ورکې د دې بي عزتۍ د دین پرز د قیامت الله تاسو وکړي دا سمره بي ديني چراله او دین د خنداش دا هغه خلکو نبی م الله تاسو کوي چې دا علما در په در ګرځي او ټول غریبانا دې ته مجبور کړي نو د دې خلکو نه د دې دین د بي عزتۍ تاسو به الله رب العزت کوي دلته وای وابن السبيل او مسافر والسائلين او سوال کون کی چې سائل له هغه تور کوي او دام راغلی وی سائل کا پاس سور راشنو میں حق دے کی دیشی اس خوشتا خدا غد پار سمجھ بری دا والسائلین او دا پار دا سوال کو ان کو وفر رقاب او پازادول دا غلامانو کی غلامان وزادول دا دی مکاتب غلام تا پیسی ورگئی زکاة ورگئی چیزا نزاد وفر رقاب کے دام نی پیسی راوالی او غلام دا غلامین آزاد کی دا اللہ در ازاد پارا وفر رقاب او پازادو لد غلامانو کی و اقام الصلاة پابندی کئی پموز و آت الزکاة او ورکی زکاة وردی دے کہ زکاة رستو ذکر کدا معلوم شوا چی دا اللہ پا کتاب کی دا زکاة نیلاوام پا مسلمانانو حق شتا دی وجل دا مسئلہ تا زکاة ورکڑے یو مسلمان مجبور دے تکلیف پر آغے بیماری دا پی پریشانی دا پی نو پتا دا زکاة پشان دا غم مدد فرض و واجب دے و اقام الصلاة پابندی کئی پموز و آت الزکاة او ورکوی زکاة نو دیکی زکاة نے علاوہ پا مال کی حق و برخ مقرر کا والموفون بعہدہم او پورا والے کوی پخپل وادو وعدہ چکلو کی اللہ سر وعدہ کرے دا اللہ دا رسول سر وعدہ کرے مونگو تاو چلا کلمہ ویلی چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دا زمونگا وعدہ دا دا اللہ سر دا تابدارائی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تابدارائی خپل منس کی وعدیو کی والموفون بعہدہم پورا والے کوی پخپل وعدو اذا عاہدو کلچ وعدو کی بھی چه وعدو کی نو وعدہ پورا کئی والصابرین فی البعثائے دا صابرین گورا پہالتی نسبی کی لے لیکن دیدے کہ دیدے عامل ناسبہ سے شیرے نو دیتا وی منصوب بنا بر مدحا او اختصاص صابرین پہالتی نسبی کی لے دیتا دا نصب سور کرے نو عامل ناسبے محذوف دے عامل ناسبے سے دے اگا محذوف دے اغینا اغا مدح دے و دیتا وی منصوب بنا بر مدح منصوب بنا بر اختصاص والصابرین اللہ و ایز خاص کوم پتاریف سر صبرناک یا و امدح الصابرین زمد حقوم د صبرناک فل باسای چا غی صبر کای په وخت تکلیف د مالونو کې باسا اصل کې ویل کیږي باسا ستا البوس والفقر لوګي او فقیرای ته وای مالی تکلیف ته وای صابرین الله وای صبر کون کی وی دی فل باسا او ضرای باسا ویل کیږي تکلیف د مال تا او دارنګ ذرا ویل کیږي تکلیف د بدن تا الله وای زمادہ بندگان کپدای باندې مالی تکلیف راشی پاغه کیم صبر کړي مالی تکلیف راغله لوګا دا لیکن چاته شکایت نه کې سیوا د خپل مولا دارنګ بدری تکلیف ته پاغه صبر او دا باسا او ذرا دی نه کی مصدرونه دي په وزن د فعلا باندې او د دې د پاره د دین مذکر افعال نه دراغله فل باسا او ذرا صبر کوي فل باسا په تکلیف د مالونو کې و ذرا په تکلیف د بدنونو کې وحین الباس او په وخت د جهاد کې صبر نه کوي که دشمن او کافر سره جهاد راغی او باغې کې د رشتہ دار خپل خپلوان په خپل د شهید کیږي او زخمی کیږي یا وطن ته پاتې کیږي نو صبر کوي وحین الباس او په وخت د جهاد کې دی صبر کوي اولائک الذین صدقوا دغه کسان دغه صفاتونه وال خلق رشتي دي ورته دا پنځه صفاتونه د عمل سشول یو وات المال علی حبه تر وفی الرقاب پر یو صفت شو اقام الصلاة دویم وآت الزکاة دریم سلورم والموفون بعهدهم او پینزم والصابرین فی الباسائی والدورائی وحین الباس دی پینزم توی عملی صفات اغا پینزم دا عقیدی صفاتو نو دا لس صفتون دی چاکی چی دا لس صفتون رالل پینزم دا عقیدی و پینزم دا عمل اولائک الذین صدقو دا حق کسان دی صدقو چی غی رشتینی دی پا داوی دی ایمان کی رشتینی دی دی که داوی دی اسلام کئی نو دی رشتینی دی او چی دی صفاتو کی یو کمیوی نو اللہ وی که داوی دی ایمان او دی مسلمانی کئی نو دا داوی دنگڑی دا دا داوی کاملا ندا اولائک الذین صدقو دا کسان پا داوی دی ایمان کی او پا داوی دی نیکی لٹولو کی رشتی آدی و اولائک هم المتقون او دغه کسان هم دوی دی تقوادار او پرزگار بیا گوری دی آیات مبارک فرمائی لیس البران دنی کی تشدا ان تولو جوحکم دا چوار وی تاسو مخن اخفل او خطاب یا اہل کتاب تلے اور حلمانی لکلی خدار چی خطاب عام دے اهل کتاب تم وین مومنان تم وی لیسل بران دنی کی تشدا انت ولوجوهکم دا چوار وی تاسو خپل مخنا قبل المشرق پترف د مشرق والمغرب او د مغرب ولکن البر لیکن خاوند نیکی منع سوک دے آمن چیمان روڑ دے باللہ پالا ولكن البر من آمن بالله لیکن خاوند نیکی منا وسوک دے آمن بالله چیمان روڑ دے پالا والیوم الاخر یو پرز رستنی والملائکتی پا فرشتو بانے والکتاب یو پا کتابن باندے والنبین او پا پیغمبران باندے وآت المالا علا حبیہی او ورکوی مال دے سرد محبت دے مال نازوی القربا خپلو خپلوانو تا والیتاما یتیمانانو تا والمساکین او مسکینانو تا وابن السبیل او مسافرو تا والسائلین او سوال کونکو تا وفی الرقاب او پازا دولو دو غلامانو کی غلامان زادئی واقام الصلاة او پابندی پابندی کئی پا مزبانی وآت الزکاة ورکوی زکاة والموفون بعهدهم او پروال کوی پخپلو وادو اذا عاهدوا کل چوادو کی والصابرین فی الباساء او صبر کئ فی الباساء په وخت تکلیف د مالونو کې ودرای په وخت تکلیف د بدنونو کې وحین الباس او په وخت جهاد او د جنگ کې صبر ناکوي اولائک الذین داغ صفتن والذی صدقو چرشتنی دی و اولائک هم المتقون او دا کسان هم دویدی تقوی دار و پرزگار سبحان رمتنا انکا انتا العلیم الحکیم بیان د دې شویو چې د دې رکونا د آیات یو سل و او یایمنا هغه باب د جلی کې د جهاد مسائل ذکر کړي او د جهاد باره کې قران پاک درې قسم مسائل ذکر کړي دې خبرې ته سوچ پکار لري یو ته هغه امور وای امور ابتدائیه چې ابتدا کې د جهاد د پاره د کوم کارونو ضرورت ده ځنې هغه مسائل دي چې بعینه د جهاد په میدان کې ذکر کړي چې بالکل میدان د جهاد د نپدی کې مجاهد تک موصاف حلول پکار دي نو ځنې هغه امور ذکر کړي چې جهاد وشو نو د جهاد نفس مجاهدینو ته سپکار دي ملک فتح شو غنیمت حاصل شو ندادری قسم مسائل قرآن ذکر کئی دلتا امور ابتدائیه ذکر کئی جہاد دا پاردن بنے ضرورت دا مجاہد دے نو مجاہد با فکم صفات بانے موصوفی نو لس صفات پدی مخ کی آیات مبارکہ کی ذکر کئی آغی کی پینزد عقیدیو او پینزد عملو عطا سے تیرشیو امام قرطبی ذکر کری ویدہ لس صفتون ندی هر یو صفت مستقل کتاب غواړي چې ولیکي په پای ګور یو صفت ایمان په الله او د الله په صفات دا به د مجاهد عقیده دویم صفت ایمان راوړل پرز د اخرت یو مجاهد به اخرت منی دارنګ جهنم دارنګ جنت پولیس رات د اعمال طول تل د میزان دا ټول به منی دریم ایمان به په ملائکو وي چې دا الله نورانی مخلوق دی او نه په نارینوالی موصوف دی او نه په زنانوالی او دا الله د سترګې د رب عمر نافرمانی نه کوي سلورم خبره او په ایمانیاتو کې تمام اسمان کتابونه منل چې دا په خپل وخت کې هدایت او د اسمان د طرف نه او حق و قرآن دا تمام کتابون و اخیرن کتاب دے او دا قرآن دا راتلو سر طول اسمانی کتابون منسوخ شوی پنزم خبر دا ایمان ساتل پا انبیاء علیہ السلام چه سمر انبیاء علیہ السلام اللہ دنیا ترالی گلی و طول حق دی او پتول زمگ ایمان دے او پتولو کی اخیرن دے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پنز دا اخیدی صفتون و پنز دا عمل سنگو مال د الله لار کې لګول خپل خپلوانو لور کول یتیمانانو لور کول مساکین او مسافر او سوالګرو تور کول او هغه غلامان آزادو دریم صفاتو پموس پابندی کول دریم صفاتو زکات ور کول او سلورم او خپل وادو باندې پورا پابندی کول او پنځم صفاتو تلوگی د بدن د مال او د بدن د تکلیف په وخت کې صبر کول او د جهاد په میدان کې کم تکالیف شرازی پاغه صبر کول نو کله چې د الله صفات بچا کړهل وی اولائک الذین صدقوا دا خلق رښتینی کده د ایمان دا وکي کده د اسلام دا وکي نو دې په دې دا وکي رښتینی دی و اولائک هم المتقون او دغه خلق هم دوی کامل تقوادار او پرهیزګار دي اوس د دې آیات مبارکې نه سلور قوانین ذکر کړي د ملک د امن لپاره پاغې کړو باندې قانون سره چې تاسو کې یو سره ناجایز قتل وکړي نو قصاصن هغه قتل کړي فرمایا ایها الذین آمنو رمبے دا آیات ترجمه لگو رہی یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو کتبا فرس کڑے شویرے علیکم القصاص پتا سبان قصاص قصاص وی برابری کولو تا برابری کول مساوات قائمول فل قتلا پو وجل شوکی الحر ازاد سڑے وجلے کی گی وبالحر پو بدلے دبل ازاد کی کیا وسیل و ازاد سڑے را پاسی دو بلے قتل کون دے با قصاصن قتلو لش والعبد بالعبد او غلام با قتلو لشی بالعبد پا مقابلی دو غلام کی والانسا او یو زنانا با قتلو لشی بالانسا دو بلے زنانی پا بدلے کی فمن حغسوک عفی لہو چه مافیو کڑیش واغت من اخیهی درور دو طرفنا شیعن دس شی فتباعن بالمعروف نتابداری کول بی دنی کی طریقی دی شریعت مطابق و اداعن او ادا کول دی دغی دیت او دی دغی مال بی الیه وارسانو دو وچلی شوی تا مقتول تا بی احسان پا خیست طریقی ذالک دا مافی تخفیف و نسانتیا من ربکم استاسو در رب دی طرفنا و رحمہ او مہربانی دا فمن اعتدا غچا چی زیادتے وکو بعد ذالک پس دینا فلہو عذاب علیم نداغد پاربوی عذاب دردناک دا آیات مبارکہ لفظی ترجمہ و او آیات پڑیر و مسائل و مشتمل لے ایمان والو تا اللہ خطابو کو پہ ابتدا کیا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو کتب فرض کڑے شوئے لکا سرنگی مز روجا او حج فرض دے ندا سے دا اللہ دا طرف نہ فرض شوے دے پتاسو القصواسو قصاص دے تو وی مماثلت و برابری چاچ سوک سنگ وجل اغشان دے غو وجلش القصاصو قصاص فی القتلا دا قتلا جمع دا قتیل قتیل وزن فعیل لے پمانا دا مقتول وجلشی فی القتلا پو وجل شوکے قصاص فرض دے دا اللہ دا طرفنا اگر دا او خبر بیا دا ساتل پکاروی دا قصاص دا فرضیت دا پارا دا خلیفہ وجود ضروری دے دا مسئلہ امام قرطبی ذکر کرے چھ پخپلا بسو بدلے نالی دا خپلا بدلو نقصان داوی چھ کل قاتل یوی خدا غی پزے بلمڑ کی یاغ یو جلے ندے دعا و دریبڑ کی نو مسئلہ دا شریعت دا سے دا امام قرطبی ذکر کری امام قرطبی ذکر کری چی دا قصاص حق دا بغیر دا خلیفہ نبل چال نشتا وی اتفق ائمت الفتوى على انه لا يجوز لأحد ان يقتص من احد حقه دون السلطان دا تمام اہل علم و دا فتوی والو اتفاق دے چی جائز ندی او تنتا چی دے قصاص والدی او کس ند خپل حق بغیر دا بادشان دا دا خلیفہ حق دے دا خلیفہ دا حق نا بغیر پا خپل قصاص سوکنشی اغس دے او پا دی کدیر فوائد دی او دام اتفاق دے چی کچر بادشاہ دا سی ظلم کو سوکی قتل کر نو دا بادشاہ نبم دا رعیت قصاص اغس دیش امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یوزل خطبو وی الا من ظلمہ امیرہ فلیرفع ذلک الی واوری خلق ما پتا سو گورنران و عاملان مقرر کری نو کم امیر ظلم کو نو خبر ما تر رسوی زبد اغن قصاص اخلا نو بادشاہ نبم درعیت کی قصاص باغستیش دا بادشاہ نبم قصاص اغستیش دارنگی عمر بن العاص رضی اللہ عنہ را پاس دی جکل عمر رضی اللہ عنہ دا خبرو کا ورتے وی امیر المومنین کمون کی او امیر او حاکم او گورنر را پاس یو سڑی تا ادب ور کی خپل رعیت تا نتبت بدلالی آغوی زبت سنگ بدن نالم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقع ذکر کا نسائی شریف حدیث تے پمن دی کی چھ نبی علیہ السلام سسیزون تقسیمون نو ناسا پی یو سڑے پٹیل کے راغ دا اللہ دا حبیب سرد کجورو یو لخت و پلاس کی نو پاغی اغا دا اللہ حبیب ندا سے نیغو لگی دو ناغ سڑی چغا کا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی طویر تعال راشا تزما دا اللہ سپا دی کجوری لخت و لگی دی انتقام والا قصاص والا ناغ ورطوی بل عفو تو یا رسول اللہ ما معافی کرے دا نومر رضی اللہ عنہ دی واقعی تا اشارہ ہوگا چی رسول اللہ زان پیش کرے دی چی امتی تی پلخت لگی دلے ویراش انتقام والا نو بل امیر سوک دی چی در عیت انتقام مداغن نشی غستے نو دا قصاص با دا بادشاہ و در عیت پا منس کی بھی خدا با یاد لرائی دا قصاص حق عوام لنشتا بلکہ دا قصاص حق دے پا اتفاق دا علماء و چاہتا سلطان او خلیفہ او بادشاہ تا او کنی نو سڑے و صبر کئی او داغی او وجد آگا گورا بازی خلق پختانو موی قصاص مواغستو نو قتل یو کڑی بل پا کی مڑکی یا قتل یو کڑی جو دری پا کی مڑکی بل دا قصاص مقصد سرے گورا دا شریعت دی او حکم حکمت معلوم ول پکار دی دا اسلام نمخ کی چی قتل بوشو نو جنگ بشوروشو نو سلو کالو پورے شلو کالو پورے شپگو شلو کالو پورے باغا جنگ روال او پاغی کی بسون مڑی وشور دا قصاص مقصد دے شر دفکون یو قاتل را پاسی دو ظلمیوں کو بس شرعن اسلامی خلیفہ قاتل مڑ کو لکا اور چی بلی او بفتوے کی خبر اخلاص شو او چکلا پا خپل انتقام اخلی رتا سگور اخپل اخپل علاقو کی داغی سن نتیجہ دا دا اسلام نمخ کی دا جاہلیت طریقہ و آکم چی برائے نام مسلمانانو کی دا اغای کی کبا زورا ور سڑے ہو ناغبوی زمونگ نے غلام وجلے خمونگ با اصل وجلو وی بے زمونگ نے زنانا وجلے خمونگ زنانا نو وجلو مونگ با دا دی مقابلہ کی سڑے وجلو نو قرآن پاک راغی وی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو کتبا علیکم القصاص فرض کرے شوے دے پتاسو قصاص قصاص فتوی مساوات برابری و مماثلت فی القتلہ فوجل شوکے الحر بالحر آزاد با وجلشی پا مقابلے دا آزاد کی والعبد بالعبد غلام با وجلشی پا مقابلے دا غلام کی دیکھی بیا گورا دا ائمہ و اختلاف دے یو طرف تا مسلک دے دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و دا بعض صحابہ و دا سلف یو پلا مذہب دے دا نور دریو امامانو دا نور امامان وی چکچرے یوسل سڑے راپا سے وہ غلام ہو وجلو ندی مقابلہ کے وہ غلام قتل لے شی سر خپل دلائل دی او دا آیات انزان لے دلیل جوڑ کرے امام سے وہی چنا یوزاد سڑے کر آپا سے وہ غلام ہو وجلو ندی بداغی پا مقابلہ کم سکول شی قتل لے بش ظاہرن گر دا آیات دنور ائمہ دا پارا دلیل دے دا امام سے دا پارا دلیل دا دے لکر سو گرے سورہ مائدہ کی سورہ مائدہ کی اوگو رش پگم پارک آیات پینزم سلویختم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول مفسرین ذکر کرے وہی دا آیات نہ لے دید آیات دا سورہ بقری منسوخ کرے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اللہ وی فرس کری ومنگا علیہم پدی اہل کتاب بانی فیہا پدغ تورات شریف کی دا قانون میں اور بانے فرس کرے ہو ان النفس بالنفس چی یو نفس بوجلشی پبدلی دبل نفس کی ورا نفس عام لفظ دے دا آزاد تم وئی نو غلام تم وئی دارنگ ناری نہ تم وئی نو زنان تم وئی ان النفس بالنفس چی یو نفس بوجلشی پ مقابلے دبل نفس کی والعین بالعین یو سترگ بئی پ مقابلہ دسترگ کی والانف بالانف پوز بئی پ مقابلے د پوز کی والاذن بالاذن او غوگ بئی پ مقابلے د غوگ کی والسن بالسن او غاخ بای پا مقابلی دا غاخ کی والجروح قصاص او نور زخمونم خاوندان دا برابر یو دا مماثلت بای دار امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دلیل چه غلام چا قتل کو نوصل با بی قتلو ریش زنانا با دا نارینا پا مقابلہ کی قتلو ریش نارینا دا زنانا مقابلہ کی الحر بالحر ازاد با قتلو ریش پا مقابلی دا ازاد کی والعبد بالعبد یو غلام با قتلو ریش پا مقابلی دا غلام کی والانسا و زنانا با قتلو ریش بالانسا پا زنانی پا مقابلی دا بلی زنانا کی یو زنانا کبلا قتل کا نو قصاصاً بدا قتلو لش فمن عفی له هر غصوب چه مافیو کڑیش واغتا من اخیهی د طرف درور داغنا شے اندس شی دی مسئلہ کی مورد آئیم او اختلاف دے نور با کتابونو کدا طالبان ہوئی وہ اشارتاً اشارتاً ہو رہے قصدن قتل کی دیت شتاو کدشتا ندا نور امامان وئی چه کچر مافیو شنو دیت تے پکی دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مسلک دارے چه قصدن قتل کی دیت نشتا دادے وے کے کسور کی گی ندا دا صلح پتری کی دادا صلح پتری کی ندے وے کے ورف من عفی لہو من اخیہ شیعن دا نور ائمہو پنیز دے وے کی دیت مراد دے اور امام سے پنیز دے کہ مال مراد دے چھے دا صلح دا وجن مشران ویلی چھے دورا بورکے فمنع وسوک عفی لہو اور دا ہم نے پختنوں کی غلط رواج دے بازی انہوں کی صلح کی نو کوشش دائی چھے مقتول والا والا رو پر زی قاتل لدا سے سزا ورکول پکار دی چاہند دے بیا بل چالا ضرور نرسل دیت پا شریعت کے سر سلو خان دی کچر خطا قتل چاہو کو خطا پا قتل خطا کی سورا دا سلو خان دی یا یو زر دینارو نری یا لز زر درہم دی تدی سلو خانو دا 1000 دینار دا لز زر درہم تقریبا یو یو بر قیمت سلو خانو سو چکا یہ سور قیمت بش داد یو مسلمان چی خطا ان قتل کی او سلح کئی نداغی دیت دی دیو جن قاتل لسزا ورکول غواڑی او کنا قاتل مشینا بل رزبل کئی من اخیہی ندیرے کی سوک مراد دی ندیرے کی دو قول نو یو دا چی مراد تی اغا وارسان دا مقتول لی او دلتے ورطرور ہوئی ورطوئی اگر چی تا دا غرور وجلے خو قاتل تو ادا دا بیاستا ورور دے زکستا سوک منس کی دے اسلام او دی ایمان رور ولی دا انما المؤمنون اخوة اللہ فیصلہ کرے یادے رہے کہ اخی ہی دی مقتل توئی دی قاتل توئی تو دور غرور و تکبر مکہ و تاسکڑی خو خل نور دے مڑ ستا ایمانی رو رو ستا اسلامی رو رو او ترا پاس دی قتل لے کو فمنع اسوک عفی لہو چی معافی اکریش یغتا من اخی ہی دی طرف درور داغنا شے اند سشیب وارثان وای بس مونږه قصاصن قتلو نه معاف کړې مو فتباع بالمعروف نو تابعداري به په نیکی طریقې دی وارثانو د مقتول ته وای دانا چې ته به چې سم د سیشا و مال پیسې راکا بلکې د فقها او د ترتیب مطابق دیت کی سو کلو نه وي او دا په وارثانو عمر سره لازم وي سورش رشتہ داران دي لکه تر ګران چورته پختو کې وای ندا دیت با پدی امراضی وعدا ان الیه او دا کول دا دی دیت بای وارسانو دا مقتول تا بے احسان پا خیست طریقی یو طرف لا دا وجلشی وارسانو تا وی لک صبر با کوئی چی دے دا دیت پورا کی نو بل طرف تا قاتل لوئی ماف ہوئی کی خو پا پیسو کی بٹھیل مٹھال نکے چی تاوی ننے درکوم و سبائے درکوم نا کم وقت شریعت مقرر کرے اگر بخبری پیسی برابر ہے ذالک تخفیف دا تانتیاد من ربکم ستاسو دا رب دا طرفنا ورحمہ او مہربانی او رحمت سے فمن اعتدا بعد ذالک ہر غچا چیزیاتے او کو پسن دینا زیات سلوی صلح او کا دیت واغستو بیا قتل کئ لکه باز نه اپوه مسلمانان روغ او صلح او کی غیپ سے قتل کئ. دا الله حبیب حدیث کی راغلی فرمایلی وی زبا اغه سره معاف نکم چې اغه د صلح نفس زیات او کو. دا الله رحمت للعالمین د غضب او د قهر غ فیصله وی زبا کلم اغه سره معاف نکم چې اغه د صلح نفس او کو بیا زیات او کو. فمن اعتدى بعد ذلك چاچ زیاتیو کو پس دینا زیاتیو صورت دام دے صلح او شو بیا قاتل وجنی یا زیاتے دام دے قتل یو کڑے زوی قتل کڑے تو لپلار مڑکے دارنگی یو سڑی قتل کڑے تو لرور مڑکے یو سڑی قتل کڑے تو لبچے مڑکے ندیت زیاتے ہوئے. فمن اعتدى بعد ذلك ہر اغا چاچ زیاتیو کو پس دینا فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ نُدَدَدَ پَارَبَوِي عَذَاب دَرْنَاكَ. او داغا چا بارا کی دمر سخ حکم راغل امام قرطبی ذکر کرے چه قاتل یو دے دے بلوجنی لکہ زمون دا پختنو دا طریقے قتل یو کرے او دے داغی پزیبانے سکے غیر قاتل وجنی نداغی بارا کی سخت سزا راغلے داغی بارا کی سخت سزا راغلے. یو خدا حدیث دے دا ابو داؤد شریف چې نبی علیہ السلام فرمایلی زب معاف نکم چې چا د دیت او د صلح نه پس قتل وک. دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې یو سړی دا سی وکل چې قتل یو کړو او د هغه په ذمہ بل قتل کو نو دا آغا دا پارا سخ وعید پا شریعت کی راغلے نا چی کم قاتل لے نو دا آغا وجل بئی آغام دا شریع قانون مطابق آغام دا شریع قانون مطابق. یا گو رہی ہے آیات نصر یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو کتبا فرس کڑے شویدے علیکم القصواسو پتا سبانی برابری و مساوات فی القتل آپ وجل شوکیم الحر بالحر آزاد و قتلول شی په مقابله د آزاد کی والعبد بالعبد او غلام به وجل کی بالعبد په مقابله د غلام کی. او دا ظاهر خبره د فقها لیکلی قاتل چې قصاصن وجنی نو کو سر دی په تور او کو په ګولۍ باندې ولي کو په بلی طریقې مړکه دا هم مر دلګر طالبانو په وخت کې اغای دا گولی پا ذریبان قصاص باغصو بیا پی باز خلق اعتراض کرو چی حدیث کی خراغلی چی لا قود الا بسیف قصاص بنی مگر پتور بنی ناغی بارا کی ضرب مومن کی اوگت تفصیل راغلی چی بسیف نموراد خاص تورا ندا بلکہ مطلق اصلحات یا وقت با پتور سر والو اس مثال پتور قاتل قلاشنکوب بانی اولی پا بلا اصلحہ بانی اولی نو دا قصاص دا شریعت مطابق دا قتل المقصد دے. فمن عفی له هر غسوک چی مافی اکڑے شواغتا من اخیہی دا طرف درور داغنا شے اند سشی فتبا ام بالمعروف نتابداری بی دا شریعت مطابق وادا ان او دا کول دا دیدیت بی الیہ وارسانو دا وجلی شویتا با احسان پا خیست طریقی ذالک لا تخفیف و نسانتی آرم ربکم استاسو در رب در طرفنا و رحمہ او دا رحمت و محربانی دا. فمن اعتدا بعد ذالک ہر اغا چاچ زیاتیو کو پس دین صلح او کاو بیا قتلو لکی یا زیاتیو کو قاتلن بغیر بلسوک وجنی فلہو عذاب علیم نداغد پاربوی عذاب دردناک. مخ کے آیات مبارکہ کے اللہ دا قصاص حکم ذکر کو اوی فرمائل چکم مسلمان راپاسی قصدن عمدن بالمسلمان قتل کی ندے و قصاصن داغی مقابلہ کی قتل و لشی دا کہ یو ازاد سڑی ازاد قتل کو یا غلام غلام قتل کو یا زنانہ زنانہ قتل کا او کوارثانو د مقتول وی چمونگا دا قاتل معاف کو نبیاد نور و ائمہ دو قول مطابق دیت بتی غستیشی او مذہب حنفی کی دا خبر و چی صلح کی صفی سلوشوا ناغ پیسی مورکے او دا مسئلہ دا شریعت چی دیو سڑی گن وارسان وی دا مقتول او یوم پکی دا معافی اعلانو کو نبیا بدا سڑے قصاصن قتلو لینش کہ یوم مثال پتور یو سڑے قتل کرے شو او دا غسلور بچی دی او یو بچی پکی وی جسم معافی کو نبیا دے نورو دا قصاص حق نشت شرار او دا وارسانو نبغیر کی یو سڑی معافیو کی نداغ دا معافی اس اعتبار نشت اوز دا قصاص چدا یو حکم شرعی دے داغی فائدی دا دنیا و دا آخرت ذکر کئی فرمائی ولکم تاسو دا پارا اے مومنانو ولکم تاسو دا پارا فی القصاص پا قصاص کے حیات عجیب جون دے ورا القصاص مانے الف لام در لداخل کر یو حق قصاص چدا پختانو ولوئی چ قتل یو کړي او دای بل مړ کی دغه کې خو حیات او ژوندون نشته بلکې دا خو فساد ده القصاص باندې الف لام داخل کو یعنی هغه قصاص چې کوم قران کې الله رب العزت ذکر کو ولکم تاسو د پار فل قصاص و قصاص کې یعنی قصاص شرعي کې حیات ساجب ژوندون ده یا اولی الالباب اید اقل خاوندانو لعلکم دید پارا تتقود چتاسو تقوادار جوڑ شئی یا زان بچکئی دناروا و ناجیز قتل اللہ پورا دیدے کہ اللہ رب العزت دے قصاص تا حیات ہوئے دین الدنیاوی جون مراد دے او کا آخرت نو لماو لکلی چیا خوتی دنیاوی جون مراد ده چه کلا قصاص شرعن مقرر شو چه چا قتل کنو دا قاتل و قصاصن قتلو لشی لددی وجن قاتل بد قتل نیریگی سوک بوجنی نا نگر جوندن ملاو شو ولکم فی القصاص حیاتو حیات پدی اعتبار ده چه دا قصاص سبب دا حیات ده نگر د قصاص شرعی د وجن د وکسان ژوند دی پاتې شو قاتل لقتل من شو نو مقتول قتل لكم او چې هغه قتل نکو نو قاتلم قصاصن د قتل نه بچ نو په یو حکم شرعی کې دوه کسان ته ژوندون ملاو شو په یو حکم شرعی کې دوه کسان ته ژوندون ملاو شو یاد حیات نه مراد دې کې حیات اخرویم کې دیشي ذکر یو سڑے قتلو کی نو دباز علماء دا مسلک لے چکل دے قصاصن قتل شی نو بس دا اخیرت دا حق ندے ماف شو اگر چی باز علماء دا تحقیق کرے چی یو سڑے قتلو کی ناروا نو دا سر دری کس محقنو وابزدگی و تعلق را گئے یو دا اللہ حق ضائقو دویمی د مقتول د وجلی شوی حق ضایع کو دریم د وارثانو حق دے وای د الله د حق د پارا توبه وو بس زړه کې پیمانه کیږي وو پرې قتل و توبه وو بس د وارثانو د پارا حق دا دے چې یا خدای ځان قصاص لپیش کیو قصاصن قتل شي یا غي معاف کیا اور رسول هو او د مقتول غ حق په پاتې ذکر یو روایت کراغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دا مقتول انسان چې ظلمن سو قتل شي دې چې پورز د قیامت د قبر نه راپورته کیږي نو د زخمونو نه تازه وینه بروانه او د دې سرکونډی نه به قاتل نیولې او رب العالمین بده فیصلو د پاره د خپل شان عالیه مطابق ظهور کړي وای با الله دا غکست چې زی وجلو ددن تقوسو کچی زیولی وجلم او ورسر بدام وی حدیث کی راغلی چې کله د زو وجلم نفلانه سړی برسر اقتدار هغه بادشاہ او حاکم نابم سمر قتلونه چکی نابم ورسر پات کړو کې راوستي شي. نو دا حیات یا دنیوی دی یا حیات اخروی دی. الله وی ولکم تاسو پار اے مسلمانانو فل قصاص په قصاص شرعی کې حیات ساجب ژوند یا اولل الباب اے د عقل خاوندانو اے د عقل خاوندانو تاسو پارا پدی کی ساجب ژوند لعلکم دیر پار تتقون چه تاسو زان و ساتی دنا روا و دنا جائز قتلنا یا لعلکم تتقون دید پارا چه تاسو تقوادار او دارنگی پرزگار جوڑ شئی دید پارا چه تاسو شئی تقوادار او پرزگار جوڑ شئی ذکر چکل یو مسلمان قتل لکی دبل مسلمان دا ضرر و تکلیف نزان ساتی ندغ تقوار ذکر دا مسلمان تعریفم داو بخاری شریف کتاب الایمان کراغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان تعریف سره مسلمان هغه دی چې د جبی او د لاس او د تکلیف نه به نور خلق پامن. او دا مسله در لپرون دی روا چې عوام ته د قصاص غستو حق نشته. دا حق د اسلامی قانون تا او اسلامی خلیفتا. امام قرطبی دی آیات په تفسیر کې ویلي چې اتفق ائمه الفتوا علی انه لا يجوز لاحد ان يقتص من احد حقه دون السلطان. د تمام اهل فتوی والو اتفاق دی